Down the ages past, Allah sent his messengers to deliver humankind from darkness to light. Invite all to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preachings, and argue with them in the ways that are best and most gracious. That's also the ongoing mission of Islamic Research Foundation, or IRF, spreading the truth of Allah's final message to mankind. Founded in 1991, IRF today offers some of the best services and facilities in the world for presenting an understanding of Islam in an objective and scientific way. Its programs are primarily focused on correcting misconceptions and promoting understanding of Islam. IRF also imparts Dawah training to Da'is to aptly convey the message of Islam. IRF has one of the most modern studios producing programs presenting Islam, which are beamed regularly on many international TV channels in over 150 countries. Dr. Zakir Naik, president of IRF, reaching out across countries worldwide, from America to Europe to Africa to Asia to Australia, strives to clarify Islamic viewpoints. He dispels the many media myths and anti-Islamic prejudices propagated the world over by anti-Islamic forces. Dr. Zakir Naik is a medical doctor. He's acclaimed the world over for his spontaneous and convincing replies to questions posed by critics and skeptics during the question and answer sessions after his talks. He is also renowned for his verbatim quotes with references from major religious scriptures of the world. Dr. Zakir and other faculty of the IRF trained many Da'is in effective Dawah techniques. IRF's website provides free Dawah training material for you to download and become an effective Da'i yourself. Dr. Zakir Naik's talks are available on audio and video, cassettes, CDs and DVDs the world over. IRF today is creating a change in the hearts and minds of millions of Muslims and non-Muslims worldwide towards a proper understanding and respect for Islam. Have a question or doubt about Islam and its teachings? Now you know, one of the best resource centers to get convincing answers from is Islamic Research Foundation. 5658 Tandil Street, North Dongri, Mumbai 400009, India. Phone 2373-6875. Fax 9122-2373-0689. Email islam@irf.net. For more information, log on to our website www.irf.net. Aur jo mizan thi tamam anbiya aur rasul ke zimme mein قرآن سناتے تھے, آپ نے کوئی لمبے چوڑے خطبے اپنے کبھی دیے ہی نہیں. کوئی بھی ایک نظام کی تبدیلی جو ہے وہ بغیر کسی مضبوط جماعت کے ممکن ہی نہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں منظور شیخ آپ سے مخاطب ہوں اور اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ تمام خواتین و حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں. پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے. قاری ریحان غالب آپ کے سامنے تلاوت فرمائیں گے. قاری ریحان غالب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ابھی آپ قاری ریحان سے سورہ واقعہ کی 75 سے 82 نمبر کی آیات کا تلاوت سن رہے تھے. اس کا ترجمہ یوں ہے, قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب ہے، ایک محفوظ کتاب میں سبت جسے متحرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو، اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ یہ اردو ترجمہ سورہ واقعہ کے آیات کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سامعین کرام، غار حرا کی ریاضت، عبادت، محنت و مشقت رنگ لائی، تاریخ ساز انقلاب پیدا ہوا، سسکتی انسانیت نے اطمینان کا سانس لیا، راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اور اندھیروں میں بھٹکنے والے انسانوں کو روشنی ملی، یہ قرآن کا اعجاز تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے، مختصراً یہ بتا دوں کہ پیدائش سے آپ ہندوستانی ہیں، حصر میں آپ پیدا ہوئے جو آج ہریانہ کی ریاست کا حصہ ہے۔ طالب علمی کے زمانے سے مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور دیگر سرگرمیوں سے، دینی سرگرمیوں سے آپ وابستہ رہے۔ آپ نے لاہور سے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد سن 71 سے غالباً آپ نے یہ طے کر لیا کہ اب میڈیکل پریکٹس کو خیر بات کہہ کر اپنی پوری زندگی دینی خدمات میں وقف کروں گا۔ میں اب ڈاکٹر صاحب سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آج اپنے عنوان عظمت قرآن پر ایک حکیمانہ خطاب ہم سے انشاءاللہ وہ فرمائیں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه، امين يا رب العالمين۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمت قرآن، سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ قرآن کی عظمت سے، جیسے کہ وہ کما حقہ ہے، یا صرف اللہ واقف ہے اور یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قدر گوہر شاہ داند یا بداند گوہری، کسی ہیرے اور موتی کی قدر کو یا بادشاہ جانتا ہے جو ہیروں میں اور موتیوں میں کھیلتا ہے، اور یا جوہری جانتا ہے۔ اس اعتبار سے عظمت قرآن یا تو اللہ تعالی کے علم میں ہے، اور یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے۔ ہم تو ظاہر بات ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا اور جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کے مطالعے سے کچھ خوشہ چینی کر سکتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے قرآن حکیم کے پانچ مقامات سے آپ کے سامنے عظمت قرآن کا بیان رکھنا چاہتا ہوں، اور ان میں ایک حسین ترتیب ہے. پہلا مقام وہ ہے کہ جس میں ایک منفرد آیت ہے جس کا بظاہر سیاق و سباق سے کوئی تعلق نہیں بنتا. دوسرا مقام وہ ہے جو دو آیات پر مشتمل ہے، سورہ یونس. تیسرا مقام وہ ہے جو چار آیات پر مشتمل ہے، سورہ رحمان کی ابتدائی. چوتھا مقام چھ آیات پر مشتمل ہے جو سورہ عبس کی ہے، اور پانچواں مقام ان آٹھ آیات پر مشتمل ہے جن کی بہت ہی خوبصورت تلاوت ابھی آپ نے سنی. اس کے بعد ایک طویل حدیث میں آپ کو سناؤں گا، اور پھر دو اور اعتبارات سے عظمت قرآن کا بیان کروں گا جو اس وقت اس دور میں ہمارے لیے موسٹ ریلیونٹ ہے. پہلی آیت جو ہے میں نے تلاوت کی ہے سورہ حشر کی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ تعالی کے خوف اور خشیت سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ تفکر کریں، غور و فکر کریں. قرآن مجید میں وہ مضامین جو بہت لطیف ہوتے ہیں، بہت لطیف ہوتے ہیں، جن کا ادراک عام انسانی عقل سے ماورا ہے، اس کے لیے تمثیلیں بیان کی جاتی ہیں. ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگر وہ مضمون بتمام و کمال سمجھ میں نہیں آ سکتا تو کچھ تو آ جائے تمثیل کے حوالے سے، اگر غور و فکر کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اب اس تمثیل کے حوالے سے سب سے اہم مقام جو ہے قرآن مجید کے اس اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. سورہ اعراف میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے، تو وہاں انہوں نے اللہ سے ایک خواہش کا، ایک درخواست کا اظہار کیا. مخاطبہ اور مکالمہ تو اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا، اب یہ شوق، رب ارینی انظر الیک، پروردگار اب دیدار بھی عطا فرما دے. پردے کے پیچھے سے بات تو ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے، لیکن دیدار بھی عطا کر دے. اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن وہ سامنے والے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ اپنے مقام پر قائم رہ جائے، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے، اگر وہ جھیل جائے اس تجلی کو تو تم بھی سوچنا کہ ہمارا دیدار کر سکو گے. فلما تجلى ربه للجبل، جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ پر، جعلہ دکن، تو وہ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے، حالانکہ تجلی براہ راست حضرت موسیٰ پر نہیں تھی، تجلی پہاڑ پر تھی، اور حضرت موسیٰ بالواسطہ اس تجلی کا مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن اس تجلی کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہاڑ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. اب یہ واقعہ ہے، وہاں تو تمثیل بیان ہوئی اور یہ واقعہ ہے، تو جو اثر اللہ تعالی کی ذات کی تجلی کا ہے، وہی اثر اللہ کی جو صفت ہے کلام اس کی تجلی کا ہے. اس لیے کہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، متکلمین اس مسئلے کا حل ہی نہیں کر پائے. کلام اللہ کی صفت ہے، اس کی صفت کی بھی وہی تاثیر ہے. یہ آیت قرآن مجید کی عظمت کو واضح کرتی ہے، جیسے کہ وہ ہے فی نفسہ ہی. اب دیکھیے، کوئی چیز بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، اگر مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں تو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. تو اب جو دوسرا مقام میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سورہ یونس کی دو آیات ہیں. یہ ترتیب میں نوٹ کرا چکا ہوں، ایک آیت، دو آیتیں، چار آیتیں، چھ آیتیں، آٹھ آیتیں. فرمایا، یا ایھا الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اے لوگو، تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی طرف سے. وہ صرف موعظت نہیں ہے، سینوں کے اندر جو روگ ہیں، جو امراض ہیں، ان کا علاج بھی ہے، شفا بھی ہے. شفاء لما فی الصدور. تیسرے درجے میں وہ ہدایت ہے، وہ بتاتی ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، پہاڑی راستوں پر قدم قدم کے اوپر کوشن ہوتا ہے، یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ تم کسی کھائی میں جا گرو گے. تو یہ ہدایت کیا ہے؟ دیکھو، ادھر مت جانا، ادھر جاؤ. اگر ادھر جاؤ گے تمہارا سارا معاملہ تلپٹ ہو جائے گا. یہ ہے ہدایت. اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں رحمت ہے. ہدم و رحمت للمؤمنین. اب میں چاہتا ہوں ان چار الفاظ میں جو ربط ہے اسے سمجھے. دیکھیے، اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت ہے تو پانی بہ جائے گا، زمین میں جذب نہیں ہوگا، تو کوئی رویدگی پیدا نہیں ہوگی. اگر دل سخت ہیں تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں کرے گا. اس کے لیے سب سے پہلے موعظہ کی ضرورت ہے، واعظ کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے، تاکہ دل نرم پڑ جائے. انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارت او اشد قسوہ. یہودیوں سے خطاب ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارت او اشد قسوہ. اے بنی اسرائیل، تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہیں. لہذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ دل کی زمین کو نرم کیا جائے، اس میں حل چلایا جائے. یہ کام ہے موعظہ کا، واعظ کا، نصیحت کا. ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں واعظ کا بڑا رواج تھا، آج کل یہ چیز ختم ہو گئی. بلکہ واعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے. بھائی کوئی عقلی بات کرو، کوئی علمی بات کرو، تم تو واعظ کہہ رہے ہو، گویا کہ واعظ گھٹیا چیز ہے. نہیں، واعظ سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے. تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا موعظہ ہے. ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا، جب واعظ کہے جاتے تھے تب بھی مثنوی مولانا روم سے، ضعیف احادیث سے. واعظ دستان زنوں افسانہ بند، واعظ بڑے اونچے اونچے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ از خطیب و دیلمی گفتار اوست، با ضعیف و شاذ و مرسل کار اوست. وہ خطیب بغدادی یا دہلوی کی جو احادیث ہیں جو سب سے گھٹیا درجے کی کتابیں حدیث کی، سب سے کم تر درجے کی کتابیں حدیث کی، ضعیف کتابوں کے یوں سمجھئے کہ بہت بڑے مجموعے، وہاں سے وہ حدیثیں لا رہا ہے. الضعیف و شاذ و مرسل کارے ہو، ضعیف حدیث، شاذ حدیث، مرسل حدیث سے وہ بیان کر رہا ہے. قرآن سے اس کا کوئی تعلق؟ قرآن مجید سب سے بڑا واعظ ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا. اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا. دل کے اندر کی بیماریاں کون سی ہیں؟ تھرومبوسس نہیں، انجائنا نہیں، وہ اور ہیں. وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفا ہے وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت. یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں، جو دل کے امراض ہیں، ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دے گا قرآن حکیم. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم و شفاء لما فی الصدور، وہ ہدن اور وہ ہدایت ہے. انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے. کبھی اگر سورہ فاتحہ پر آپ غور کریں جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے. پھر جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کو ہم نے پہچان لیا، اسے رب العالمین مان لیا، اسے رحمان مان لیا، اسے رحیم مان لیا، اسے روز جزا کا حاکم مطلق مان لیا، تو اب کون سی ہدایت رہ گئی؟ ہدایت تو آ گئی، اب اصل ہدایت جو درکار ہے وہ ہے جو ریلیونٹ ہے آج کے دور میں، جو اجتماعی نظام ہے انسانوں کا، اس کے لیے انسان بالکل بے بس ہے. اس کی عقل جو ہے اجتماعی نظام عدل قائم نہیں کر سکتی. انفرادی طور پر نیکی اور بدی کا علم میرے اور آپ کے نفس کے اندر ودیت شدہ ہے. وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ موجود ہے. لیکن یہ کہ معاشرتی نظام میں عورت اور مرد کے درمیان کیا توازن ہو، ان کے حقوق و فرائض کا توازن، دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے آج بھی، یا عورت جوتی کی نوک کے برابر ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں، بھیڑ بکری کی طرح ملکیت ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں، اور یا عورت کلو پیٹرا بن کر پورے ملک کی قسمت کا بیڑا غرق کرتی ہے، انسانوں کے شانہ بشانہ ہو کر وہ در حقیقت خاندانی نظام کو برباد کرتی ہے. ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ اب آپ سوچئے، تجزیہ کیجئے. اگر مرد سوچے گا، نظام بنائے گا، تو وہ اپنے احساسات سے تو واقف ہے، عورت کے احساسات و جذبات سے تو واقف نہیں ہے. عورت نظام بنائے گی تو وہ اپنے احساس و جذبات سے واقف ہے، وہ مرد کے احساسات و جذبات سے واقف نہیں. یہ عادلانہ نظام وہی ہستی دے سکتی ہے جس نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا. ایک ایمپلائر ایمپلائی ریلیشن شپ ہے، کارخانے دار ہے، وہ لوگوں کو رکھتا ہے مزدور. اب جو بھی پروڈکشن ہو رہی ہے، جو نفع ہو رہا ہے، اس میں کتنا حصہ مزدور کا ہونا چاہیے، کتنا سرمایہ دار کا ہونا چاہیے، کون طے کرے گا؟ یا سرمایہ دارانہ نظام بن جائے گا اور مزدور کمر توڑنے والی محنت کرنے کے باوجود زندگی کے بنیادی جو تقاضے ہیں ان کو بھی حاصل نہیں کر سکے گا. میں نے آپ کے ممبئی شہر میں جو اس وقت دیکھا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے کبوتروں کے سے جن میں انسان رہ رہے ہیں اور پوری پوری زندگی ان میں گزارتے ہیں، یہ انسان، جبکہ اونچے اونچے محل موجود ہیں، بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، ایکڑوں پر پھیلی ہوئی کوٹھیاں موجود ہیں. یہ ہے ننگا کیپیٹلسٹک نظام، ننگا اوریاں. اسی کا رد عمل تھا جو کمیونزم کی شکل میں ظاہر ہوا، اکویلٹی ہونی چاہیے، لیکن اس کمیونزم نے شکل اختیار کر لی ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ. تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، نہ کچھ کہہ سکتے ہو، نہ تنقید کر سکتے ہو، نہ رائٹ آف ایسوسیشن ہے، نہ رائٹ آف ایکسپریشن آف اوپینین ہے. بس کام کرو، تنخواہ لو، روٹی کھاؤ، اللہ اللہ خیر سلا. یہی وجہ ہے کہ وہ نظام بھی مر گیا. اسی طریقے سے کسی بھی نظام میں، اگرچہ حاکم مطلق تو اللہ ہے، پھر بھی کوئی نظام آپ بنائیں گے تو کچھ حکام ہوں گے، اول الامر ہوں گے. خلافت راشدہ میں بھی تھے نا، امیر المومنین تھے، اول الامر تھے. عوام میں اور ان کے درمیان حقوق و اختیار کا توازن کیا ہو، کون طے کرے گا؟ اول الامر تو چاہیں گے سارے اختیارات ہمارے پاس ہوں، ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ قائم ہو جائے گی. عوام چاہیں گے ہمارے پاس ہوں اور ہمیں اتنی آزادی ہو کہ مادر پدر آزاد ہو جائیں، جو چاہیں کریں، ہوموسیکشول ہو جائیں، ہوموسیکشول میرجز کریں، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو. تو میں نے آپ کو بتایا اجتماعی نظام کے یہ تین گوشے ہیں، معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام. آج کے انسان کی اصل ضرورت یہ ہے، اس لیے کہ اس طرح کا ہمہ گیر نظام اس سے پہلے تھا ہی نہیں، لوگوں کو آزادیاں تھیں. آج آپ کا پورا تعلیمی نظام بھی اسی نظام کے تحت ہے. آپ کہاں لے جائیں گے اپنے بچوں کو؟ آپ ان کے حوالے کر کے اپنے ہاتھ دھو لیتے ہیں، یو واش یور ہینڈز آف یور چلڈرن. وہ نظام جو چاہے گا بنا دے گا ان کو. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ کیا کریں گے؟ انہیں کہیں کسی تہخانے میں تو بند نہیں کر سکتے. آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے، وہ جا کر دکان پہ دیکھیں گے. جب تک نظام درست نہ ہو، اور نظام کی ہدایت ہے جو قرآن نے دی ہے اصل، ورنہ اخلاقیات کا معاملہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ تو نوع انسانی کی مشترک میراث ہے. سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، کون نہیں جانتا؟ کیا ہندو نہیں جانتا؟ کیا بدھ مت کا پیرو نہیں جانتا؟ وعدہ کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی بری ہے، کون نہیں جانتا؟ عیسائی نہیں جانتا، یہودی نہیں جانتا، سب جانتے ہیں. بیسک ہیومن موریلٹی تو ہمارے اندر ہے، جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کا نفس جو اللہ نے پوری طرح تیار کر دیا، نوک پلک سوار دی، اور اس میں نیکی اور بدی کی تمیز ودیت کر دی. لہذا اصل ہدایت ہے آج جس کی ضرورت ہے، وہ اجتماعی نظام. دو منٹ اور لے لوں آپ کے. 300 سال سے انسان اسی اجتماعی عدل کی تلاش میں ادھر سے ادھر ٹھوکرے کھا رہا ہے. کچھ 225 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں. فرانس میں انقلاب آیا، کیوں آیا؟ یہ بادشاہت چھ مانی دارت، بادشاہ کون ہے؟ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، اسے کیا حق ہے کہ وہ حکومت کرے؟ لہذا انقلاب آیا، سخت خونی انقلاب آیا، لوگوں نے چاہا کہ عدل ہو، لہذا فرنچ ریولوشن آیا. لیکن چونکہ وہ ریولوشن یک طرفہ تھا، صرف سیاسی نظام بدلا، معاشی نظام نہیں بدلا. سود موجود رہا، لہذا اس کے بعد کیپیٹلزم کی لعنت مسلط ہو گئی. پہلے لارڈز اینڈ بیرنز اور بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار سروں پر مسلط تھے، اور اب کارخانے دار اور کیپیٹلسٹ مسلط ہو گئے. آج کی جمہوریت کیا ہے؟ دس از دا ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلسٹ. یہ تو اصل میں کیپیٹلزم ہے، کیپیٹلسٹ کی ڈکٹیٹرشپ ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. اچھا، اس سے نجات پانے کے لیے چھلانگ لگائی دوسری طرف کمیونزم، تو وہ میں آپ کو بتا چکا، وہاں انفرادی آزادی ختم ہو گئی، اب وہ بھی مر گیا. اب فوکو یاما نے تو کتاب لکھ دی اینڈ آف ہسٹری، بس ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام لبرل سیکولر ڈیموکریسی اور انٹرسٹ بیسڈ کیپیٹلزم، اس سے بہتر کوئی نظام ہے ہی نہیں، سب ختم ہو گیا۔ لیکن ایک نظام ہے جس کا انہیں اندیشہ ہے، جو ابلیس کی زبان سے اقبال نے کہلوایا تھا، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ بڑے نیک لوگ بھی موجود ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی امت کا حال کیا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی، پیر ہیں مرشد ہیں، ان کی آستینوں میں ید بیضا نہیں ہے حضرت موسیٰ والا۔ بہرحال فوکویاما کی نفی کی پھر بعد میں، اور کتاب لکھی گئی کلیش آف سیویلائزیشنز، تہذیبوں کا ٹکراؤ ابھی آئے گا، تو میں اس سے زیادہ اس ایشو پر نہیں جانا چاہتا۔ ہدایت، انفرادی ہدایت بھی قرآن میں ہے، اور سب سے بڑھ کر اجتماعی ہدایت جس کی آج کے انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، سسٹم آف سوشل جسٹس جو صرف اللہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ کارخانے دار بھی اسی کی مخلوق ہے اور مزدور بھی اسی کی مخلوق ہے، جو اولو الامر ہے وہ بھی اسی کے پیدا کرنا ہے، اور جو عوام ہے وہ بھی اسی کے پیدا کرنا ہے، مرد بھی اسی کا پیدا کرنا ہے، عورت بھی اس کی پیدا کرنا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے الخلق و عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند، وہ عدل دے گا، وہ سوشل جسٹس دے گا، وہ توازن دے گا آپ کو معاشرتی نظام میں، معاشی نظام میں، سیاسی نظام میں۔ اس کا نتیجہ چوتھا جو نکلے گا، رحمت للمومنین، اب وہ رحمت ہوگی آخرت میں، جیسے حضور نے فرمایا الزہراوین نام دیا سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو، الزہراوین، زہرا کہتا ہے بہت تابناک، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، الزہراوین، یہ دو بدلیوں کی صورت میں میدان حشر میں ظاہر ہوں گی، اور جو ان سے محبت کرنے والے تھے ان پر سایہ کریں گی، جبکہ کسی کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ رحمت کا ظہور ہوگا قرآن کا قیامت کے دن۔ اب اگلی آیت دیکھیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے تمہیں قرآن مجید جیسی کتاب ہدایت دی، جو موعظہ بھی ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے، دنیا میں ہدایت بھی ہے، آخرت میں رحمت بھی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اگر جشن منانا ہے تو اس کا مناؤ، خوشیاں منانی ہے تو اس کی مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، یہ دولت ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو انسان جمع کرتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، مال، اسباب، جائیداد، کاروبار، اور محل بناتا ہے، اس میں بڑا اعلیٰ فرنیچر رکھتا ہے، اس میں لا کر ڈیکوریشن پیسز کہاں کہاں سے پوری دنیا سے لا کر رکھتا ہے، ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی شے قرآن ہے۔ اب آئیے چار آیات، سورہ رحمان کی اولین چار آیات، الرحمن، یہ جملہ نہیں بنا، یہ تو صرف مبتدا ہے، لیکن آیت پوری ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ اصل میں جو چار آیتیں، ان میں چار چوٹی کی چیزوں کا بیان ہے، ٹاپ موسٹ چیزیں۔ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان ہے، اگرچہ قرآن میں کثرت سے آیا ہے اللہ، وہ کیوں؟ اہل عرب صرف اسی نام سے واقف تھے، اللہم اللہم دعائیں مانگا کرتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے سورہ فرقان میں تو اعتراض بھی انہوں نے کیا، یہ رحمان کو کون ہے، ہم تو جانتے نہیں ہیں، یہ کہاں سے لے آئے ہوئے محمد تم رحمان۔ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ غور کریں تو سب سے پیارا نام رحمان ہے. دیکھیے رحمت سے یہ دو نام بنائے گئے الرحمن الرحیم. 113 مرتبہ تو تمام سورتوں کے سے پہلے یہ آیت موجود ہے الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ان میں فرق کیا ہے؟ یہ جو فعلان کا وزن ہے اس پر جو عربی میں لفظ آتے ہیں اس میں کسی صفت کی ہیجانی کیفیت طوفانی کیفیت ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر پہاڑوں ایسی لہریں اسی سے غضبان بنا ہے انتہائی غضبناک بہت غصہ اسی سے جوعان بنا ہے بھوک سے مر رہا ہوں میں انا جوعان اسی سے عطشان بنا ہے میں پیاسا مر رہا ہوں. اللہ کا لفظ اللہ کا نام رحمان ظاہر کر رہا اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے. اور رحیم ففعیل کے وزن پر ہے جس میں دوام ہوتا ہے تسلسل ہوتا ہے. تو اللہ کی رحمت جہاں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے ساتھ ہی وہ آہستگی کے ساتھ مسلسل بہنے والے دریا کے مانند بھی ہے تسلسل کے ساتھ. اب ان دونوں کا ریلیشن اگر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں, اگر کہیں کسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ دیکھیں کوئی عورت جو ہے مردہ ہو گئی ہے اور کوئی شیر خوار بچہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا, اسے کیا پتا میری ماں مر گئی, اور کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی, کچھ پتا نہیں ہے یہ کون خاتون تھی کہاں سے آئی تھی کچھ نہیں پتا. آپ بتائیے اس وقت کون سا انسان ہوگا جس کے دل میں رحمت کا دریا جوش نہ مار جائے, اس بچے کی سرپرستی میں کر لوں. یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن جب وہ گھر لے جائے گا تو ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد وہ محسوس کرے کہ میں نے خامخواہ کو یہ بوجھ اپنے اوپر لے لیا ہے, میرے تو اپنے بچے بہت تھے. گویا کہ جوش تو آیا دباؤ اس میں نہیں ہے. اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح بھی ہے اور اس میں دوام ہے دریاؤں کا سا دوام تسلسل سے بہنے والا. اور سب سے پیارا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ نام, ہمیں سب سے بڑی ضرورت رحمت کی ہے. دیکھیے اللہ رازق ہے, اللہ رازق ہے, ہمیں رزق دیتا تاکہ ہم زندہ رہیں, اور اس نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ تمہارا امتحان لے. تو رزق دینا اس کی ضرورت ہے, میری ضرورت نہیں ہے. مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ امتحان میں دوں تو وہ رزق دے گا مجھے. لیکن رحمت کون سی چیز ہے؟ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں. ایک دفعہ آپ نے فرمایا کوئی انسان محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. اسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہمت سے جرت سے بلکہ ہم کہہ سکتے جسارت سے کام لیا کہ پوچھ لیا حضور کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی, الا یتغمدنی ربی برحمتہ, میں بھی داخل نہیں ہو سکوں گا جنت میں جب تک کہ میرا رب مجھے ڈھانپ نہ لے اپنی رحمت سے. تو سب سے پیارا نام کون سا ہوا؟ الرحمن. اب آئیے اگلی آیت, علم القرآن, اس نے قرآن کی تعلیم دی. جو پچھلا مقام ہم نے دیکھا تھا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا, اس اللہ تعالی نے قرآن کا علم دیا. لیکن آپ سوچئے جو دوسرے علوم ہیں وہ کس نے دیے ہیں؟ یہ سارا سائنٹیفک نالج اور ٹیکنالوجی, یہ وہی تو علم آدم الاسماء کا ظہور ہے جو ہو رہا ہے. پوٹینشلی یہ سارا مادی علم حضرت آدم کی شخصیت میں ودیت کر دیا گیا تھا پوٹینشلی. جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے, علم آدم الاسماء کلھا، تمام نام سکھا دیے، اور ساتھ ہی وہ اپریٹس دے دیا جس سے کہ یہ علم جو پوٹینشل تھا یہ ایکسفولیٹ ہو سکے، یہ کھلے، جیسے کہ کلی بند ہوتی ہے پھر کھلتی ہے تو پانچ پتیاں ظاہر ہوتی ہیں، ایکسفولیشن. وہ اپریٹس کیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، کانوں سے سنو، آنکھوں سے دیکھو، اس دماغ میں سینس ڈیٹا فیڈ کرو، پروسیس کرو، نتیجہ نکالو، میموری کے حوالے کر دو، اور سوچو اور دیکھو اور مشاہدہ کرو، نتائج اسے نکالو، پچھلی میموری سے اس کو ٹیلی کرو، کوئی نئی چیز مل گئی ہے تو اس کو بھی سٹور کر لو. یہی ہے نا، میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی شخص نے ہمارے آبا و اجداد میں سے، کوئی ہزارویں پیڑھی ہماری ہوگی، ابھی تک انسان کسی سورس آف انرجی سے واقف نہیں تھا، پھل کھاتا تھا یا گوشت کچا کھاتا تھا. کسی شخص نے دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان گری اور نیچے بھی چٹان تھی تو آگ کا شعلہ برآمد ہو گیا. اوہو یہ کیا ہے؟ اب اس نے ویریفائی کرنے کے لیے دو پتھر لیے، ٹکرائے، شعلہ پیدا ہو گیا، آگ ایجاد ہو گئی. دی موسٹ پرائمری سورس آف انرجی. اس سے آگے کسی نے دیکھا کہ ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولہے کے اوپر اور ڈھکنا اس کا ہل، اسے کون ہلا رہا ہے؟ کوئی جن ہے، بھوت ہے، کون ہے؟ بعد میں معلوم، نہیں، یہ سٹیم ہے، سٹیم میں طاقت ہے، سٹیم انجن ایجاد ہو گئے، چل پڑی گاڑیاں. فرنٹیئر میل آتا تھا پشاور سے بمبئی تک، چلا رہا ہے اسی سٹیم انجن سے. تو یہ علم ہمارا تدریجن آگے بڑھا، لیکن یہ دیا ہوا اللہ کا ہے. لیکن تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم ہے. میں کہہ رہا تھا نا، ان چار چیزوں میں چار چوٹی کی چیزیں. اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان، جو علم اس نے دیا تمام مخلوقات میں، اس میں چوٹی کا علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے. اب آئیے، خلق الانسان، پھر سوچیں، انسان کو پیدا کیا تو کیا جنوں کو نہیں کیا؟ کیا فرشتوں کو نہیں کیا؟ کیا یہ گیلیکسیز پیدا نہیں کی؟ کیا چاند اور سورج نہیں پیدا کیا؟ کیا ہماری زمین کے اوپر زندگی کی جو شکلیں ہیں، نباتاتی اور حیواناتی، یہ چرند ہیں اور پرند ہیں اور مچھلیاں ہیں، کس نے پیدا کی؟ سب کچھ اس نے پیدا کیا، لیکن اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان ہے. سب سے بڑی اس کی تخلیق انسان، جو مسجود ملائک بن گیا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کس قدر تاکید ہے، سجدے میں گر گئے تمام فرشتے، کل کے کل فرشتے جمع ہو کر تین مرتبہ. کہیں شبہ رہ جائے جبرائیل نے نہیں کیا ہوگا سجدہ یا اسرافیل، نہیں، کلہم اجمعون. یہ انسان شاہکار ہے اللہ کی تخلیق کا. فرمایا ہے خلقتہ بیدیہ، اے ابلیس تو اس آدم کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا معنی اس کے؟ اللہ کے دو ہاتھ کیا ہیں؟ اللہ لہ الخلق والامر، دو عالم ہیں، ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے. عالم امر میں اللہ کے حکم کی تعمیل چشم زدن میں ہو جاتی ہے. انما امره اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. اور عالم خلق میں وقت لگتا ہے. آم کی گٹھلی سے درخت تو بنے گا آم کا، لیکن کتنے سال لے گا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش تو پائے گا لیکن نو مہینے لے گا. اللہ نے فرمایا کتنی جگہ پر میں نے آسمان اور زمین چھ دنوں میں پیدا کی. عالم خلق میں ٹائم کا ایلیمنٹ ہے، عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں. عالم امر سے تعلق رکھنے والی صرف دو مخلوقات ہیں، فرشتے اور انسانی ارواح. یا سلونا کا نہیں روح، کل روح من امر ربی،

یہ جو یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں آتما اور پرماتما، آتما اور پرماتما کا تو تعلق بہت گہرا ہے، ابتدا میں بنا دی گئی تھی ارواح، جب ہم سب کے سب تمام انسان آدم سے لے کر اور تا قیام قیامت جو انسان آئے گا دنیا میں ان سب کی ارواح پیدا کر دی گئی، اور پوچھا گیا الستو بربکم قالو بلا، یاد ہے؟ لہذا یہ تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی ہے، تمہارے اندر موجود ہے، اللہ کی معرفت بھی موجود ہے، اللہ کی محبت بھی موجود ہے، لیکن کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یعملون، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے اب ان کے اعمال کی وجہ سے، شیشہ جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا. حضور نے فرمایا ان ھذہ القلوب لا تصدو کما یصدو الحدید اذا اصابہ الماء، ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کے اوپر پانی پڑتا رہے تو اس کو زنگ آ جاتا ہے. پوچھا گیا فما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہے، ہم پالش کرتے ہیں، سیکل کرتے ہیں، وہ پھر چمک اٹھتی ہیں، تو دل پر اگر زنگ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ دو چیزیں فرمائی، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو کام کرو کثرت سے، موت کو یاد رکھو، یہاں رہنا نہیں ہے جانا ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو، اسی لیے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو. اپنے بارے میں فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکہا، میری مثال اس مسافر کسی ہے جو ذرا سستانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر، وہ اس کا گھر تو نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے. یہ اگر ہمارا تصور قائم ہو جائے، کلا انہا تذکرہ، اب اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام برر، یہ جو قرآن ہے، جو تذکرہ ہے، یہ بڑے ہی انتہائی پاکیزہ صحیفوں میں ہے، فی صحف مکرمۃ بڑے باعزت، مرفوعۃ مطہرۃ مرفوع بلند اور انتہائی پاک، بے عیدی سفرت، یہ کن کے ہاتھوں میں ہے؟ لکھنے والے وہ فرشتے، بے عیدی سفرت کرام بررا، جو نہایت باعزت ہیں، بہت وفادار ہیں اللہ کے. یعنی اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے. اصل قرآن کہاں ہے؟ ابھی اگلی جو پڑھیں گے ہم، کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے. اصل قرآن کہاں ہے؟ وَإِنَّهَا لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ عَظِيمٌ، یہ تو اس ام الکتاب میں جو ہمارے پاس ہے، بہت بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے. یہ چھ آیتیں ہو گئی، اب آئیے آٹھ آیتیں جو آپ نے سنی، بہت خوبصورت قرآت تھی ماشاءاللہ. فلا اقسم بمواقع النجوم، یہ لا جب آتا ہے پہلے تو وہ مخاطب کی بات کی نفی کرنے کے لیے، نے اٹ از لائک دیٹ، یہ نفی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، تمہارے خیالات غلط ہیں، میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں. تو فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، وقع یقع کے کیا معنی ہے، اور یہ سورت کون سی؟ واقعہ، اذا وقعت الواقعہ، وقع گر جانا، پڑ جانا، یہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ ہیں. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اور اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے. اس وقت کا انسان کیا سمجھتا کہ ستارے کہاں جاتے ہیں، کہاں غروب ہوتے ہیں، کہاں گرتے ہیں، آج ہمیں معلوم ہے. سورہ حامیم سجدہ میں جو کہا گیا ہے سنریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق و انفس میں یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے. آج ہمیں معلوم ہے خلا میں بلیک ہولز ہیں, اور یہ بلیک ہولز بڑے بڑے ستاروں کے پچکنے سے, پچک جانے سے پیدا ہوئے. اور جب وہ بڑے ستارے پچکتے ہیں, جو خلا پیدا ہوتا ہے ویکوم, اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے, اس کے پاس سے کوئی سیارہ کوئی ستارہ گزر جائے اسے کھینچ لیتا ہے قبر کے اندر. یہ بلیک ہولز کا تصور. اسی لیے اللہ نے اس وقت کے لوگوں کے لیے کیا کہا, فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم. یہ بہت باعزت قرآن ہے, فی کتاب مکنون, ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون, اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر انتہائی پاک ہستیاں. اس کے کیا معنی ہے؟ پہلی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی مراد فرشتے ہیں, بے عیدی سفرات کرام برارا, اسی کی شرح ہو رہی ہے نا. اسی سے ایک فقہی مسئلہ نکالا گیا کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ, لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے وہ سمجھیے. قرآن کی روح تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تزکیہ نفس نہ ہو گیا. اگر حب مال, حب دنیا, حب جاہ, حب شہرت, اگر یہ تمام محبت نے دل سے نکل نہ جائیں تو قرآن کی روح تک آپ کی اپروچ نہیں ہوگی. مولانا روم نے کہا ہے, اگرچہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں, ماز قرآن مغزہ برداشتے استخاں پیشے سگا انداختے, ہم نے قرآن سے اس کا مغز لے لیا ہے, جو ایسنس ہے وہ کھینچ لیا ہے, ہڈی کا گودا جو ہے وہ ہم نے نکال لیا ہے, ہڈیاں ہم نے پھینک دی ہیں کتوں کے سامنے جو لڑ رہے ہیں. علم کلام کا مسئلہ ہے, صفات حق حق سے جدا یا عین ذات, قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے, غیر مخلوق, اور بڑے بڑے ہو رہے ہیں اس کے اوپر, یہ کتے لڑ رہے ہیں ان ہڈیوں کے اوپر. ہم نے اس میں سے اصل شے نکال لی, وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت, یہ ہے اصل شے. معاذ قرآن مغزہ برداشتے استخاں پیشے سگا انداختے. تو جب تک انسان کا باطن پاک نہ ہو جائے وہ قرآن کے چھلکوں سے کھیلتا رہے گا, چاہے وہ کہنے کو مفسر ہو, قرآن کے باطن تک کبھی نہیں پہنچے گا. فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین, یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. انزال کے معنی ہے دفعتن اتار دینا. لیلۃ القدر میں آیا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. رمضان کے بارے میں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, باب افعال, لیکن حضور پر ایک دم نہیں اترا, تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا 23 برس میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی. اب دیکھیے جو شکوہ کیا اللہ نے, کیا اس جیسی نعمت سے تم مداہنت کر رہے ہو, بے اتنائی کر رہے ہو, اسے پڑھتے نہیں ہو, اسے سمجھتے نہیں ہو, اس پر عمل نہیں کرتے, اسے اپنا امام نہیں بناتے, تمہارا طرز عمل یہ ہے؟ بلکہ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو. غور کیجئے, جھٹلانا جو ہے دو طرح کا ہے, ایک ہے زبان سے کہنا کہ یہ نہیں ہے, کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ قرآن وغیرہ جھوٹ سب اساطیر الاولین ہیں, یہ محمد نے گھڑ لیا ہے وغیرہ وغیرہ, جھٹلانا ہو گیا. ایک جھٹلانا ہے عمل سے جھٹلانا, مان تو لیا اللہ کا کلام ہے لیکن اس کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کیا ہوا. حدیث نبوی ہے, ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ, اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے

طرفہو بے ایدیکم و طرفہو بے ید اللہ، اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو فرمایا ہوا ذکر الحکیم، یہ قرآن کہتا ہے ذکر کرو ذکر کرو، کھڑے بیٹھے، سب سے بڑا ذکر قرآن ہے. ہم بیٹھ کر ضربے لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کوئی وظائف پڑھ رہا ہے، سب سے بڑا ذکر جسے قرآن از ذکر کہتا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، دی ذکر وہ قرآن ہے. ہوا ذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم، اور تم نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط المستقیم تو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، یہ قرآن ہی تو ہے صراط المستقیم. پھر دیکھیے اس میں وہ قرآن مجید کا انداز ہے، دو دو تین تین آیات ایک طرح سے قوافی کے ساتھ آ رہی ہے. هو الذی لا تزیغ بہ الاہوا، یہ وہ شے ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے خواہش نفس آپ کو کج نہیں ہونے دے گی، زیغ نہیں آئے گا اس کے ساتھ، اس کے ہوتے ہوئے کبھی کجی نہیں آئے گی تمہارے اندر. ولا تلتمس بہ الالسنہ، زبانیں التباس نہیں پیدا کر سکیں گی، قرآن جو ہے اپنی حفاظت خود کرتا ہے. ذرا سی الفاظ کی شکل موڑ دی، رائنا کی بجائے رائنا کہہ دیا، قرآن پر ایسا کوئی حملہ نہیں ہو سکتا. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. ولا یشبع منہ العلماء، علماء اس قرآن سے کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے، کبھی بھی یہ محسوس نہیں کریں گے کہ بس قرآن سے جو لینا تھا ہم نے لے لیا، اب کچھ نہیں رہا. پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے، معلوم ہوگا ہر مرتبہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے. ولا یشبع منہ العلماء، سیری نہیں ہوگی. جیسے آپ کے سامنے آپ نے کھانا کھایا پیٹ بھر گیا، اب وہ کوئی کہہ بھائی تھوڑا سا یہ، نہیں بھائی نہیں، میرا پیٹ بھر چکا ہے، سیر ہو گئے نا. قرآن سے آپ کبھی سیر نہیں ہو سکیں گے. ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی باسی پن تاری نہیں ہوگا. کوئی اور کتاب دنیا میں ایسی نہیں ہے، ایک دفعہ پڑھ لی دو دفعہ پڑھ لی پھر تیسری دفعہ ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا، پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، سوال ہی پیدا. یہ وہ ہے پڑھتے رہو گے پڑھتے رہو گے، اس پر کوئی باسی پن تاری نہیں ہوگا. ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ہیروں کی وہ کان ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، غور کرو گے نکالتے رہو گے. یہ بنیاد ہے سمندر کے نیچے جہاں سے موتی ختم نہیں ہو سکتے. بڑی سے بڑی کان ہیروں کی ایک وقت آتا ہے کہ ختم ہو گئے، ہیرے جو تھے نکالنے تھے نکال لیے. نہیں، لا تنقضی عجائبہ، هو الذي لن تنتهي الجن إذ سمعت حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. یہ وہ کتاب ہے جسے جیسے ہی جنوں نے سنا فوراً کہا ہم نے آج ایک بہت عمدہ کلام سنا ہے، کتاب سنی ہے، تو ہم تو ایمان لے آئے. ایک دفعہ سنا ہے اور وہ داعی بن کر چلے گئے. یا قومنا عجیبو داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہو. جنات کا عالم یہ ہے، ہمارا عالم کیا ہے؟ اب چار جملے جو آئے ہیں وہ اس حدیث کے اندر جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے من قال بہ صدق، جس نے کوئی بات اس قرآن کی بنیاد پر کہی اس نے سچ کہا. ومن عمل بہ اجرا، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ. ومن حکم بہ عدلا، اور جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. اور آخری جملہ کاش کہ اس کا مصداق اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بنا دے. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت ہو گئی. یہ حدیث ترمذی اور دارمی کی ہے، لیکن اسی حدیث کا

کہ پانچویں جماعت سے سائنس کا مضمون شروع ہوا تو پہلا تجربہ جو ہم سے کرایا گیا وہ یہ تھا کہ لکڑی کا برادہ، جہاں لکڑی چیری جاتی ہے تو نیچے برادہ جمع ہو جاتا ہے، اور لوہ چون یعنی آئرن فائلنگز، ان کو گڑبڑ کر دیا کہا انہیں علیحدہ کرو، کیا ایک ایک چنیں گے؟ اور پھر راستہ بتایا کیسے کرو، میگنیٹ ہاتھ میں لے لو، اسے پھراؤ، لوہا اس کے ساتھ چمٹ جائے گا، برادہ رہ جائے گا۔ اس معنی میں قرآن وہ میگنیٹ ہے جو سلیم الفطرت انسانوں کو کھینچ لیتا ہے۔ کوئی معاشرہ سلیم الفطرت انسانوں سے خالی نہیں ہوتا۔ حضور پر ایمان لانے سے پہلے بھی ابو بکر نہ کبھی شرک کیا نہ کبھی زنا کیا، حضور کی بعثت سے پہلے حضرت عمر کے بہنوئی کے والد سعید ابن زید کے والد زید ابن عمر ابن نفیل، انہوں نے بھی کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی، اور کعبے کے پردے کو پکڑ پکڑ کر کہتے تھے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، میں کیسے کروں مجھے معلوم نہیں ہے۔ حضور کی بعثت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن باپ کی کیفیت یہ تھی جس سے کہ سعید ابن زید ایمان لائے ہیں اور وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے ہیں، اور ان کے اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت خطاب کے ذریعے سے عمر کو ایمان ملا ہے۔ تو یہ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہے، پھراؤ اسے، عام کرو، عام کرو، درس قرآن عام کرو، عام کرو، عام کرو، یہ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا۔ پھر ان کا تزکیہ کرو، تزکیہ بھی قرآن سے ہوگا، تزکیے کے بھی ہم نے نملوم کچھ پلوٹائنس نیو پلیٹونزم سے کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں، کچھ ہندوؤں کی تپسیاں سیکھ لی ہیں، لیکن قرآن کو تزکیے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ صوفیے پشمینہ پوش و حال مست، از نوائے شعلہ قوال مست، در نمی سازد بقرآن محفلش، قرآن سے اس صوفی کی محفل خالی ہے، وہاں قوال کے اس سے حال آ رہا ہے، حال آ گیا، قوال کے شعر سے حال آ گیا۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغوے قوال مست، در نمی سازد بقرآن محفلش، قرآن کے ساتھ در سازی نہیں۔ لیکن حضور کے طریقے کار، دیکھیے حضور کی سیرت کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہمیں بہت معلوم ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد، اولین کتابیں بھی جو لکھی گئی سیرت میں وہ مغازی تھیں، چونکہ یہ لوگوں کے نزدیک اہم چیزیں تھیں، اہم واقعات تھے، مغازی غزوات۔ لیکن یہ بدر کے جو 313 آدمی تھے، یہ فراہم کیسے ہوئے تھے؟ کس مارکیٹ سے لائے گئے تھے؟ کس میتھوڈالوجی سے انہیں تیار کیا گیا، پختہ کیا گیا، ٹرین کیا گیا؟ یہ ہے غور طلب معاملہ۔ قرآن نے جہاں وہ بات جو پہلے کہہ چکا ہوں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، قرآن حکیم، اور دین حق دیا ہے، نظام دیا ہے، معتدل نظام دیا، عادلانہ نظام دیا، سسٹم آف سوشل جسٹس دیا، تاکہ اسے غالب کرے، قائم کرے۔ یہ ہے مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی کسی نبی کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے، نوٹ کر لیجئے، حضور کے لیے تین مرتبہ آئے، سورہ توبہ میں آیت نمبر 33، سورہ فتح میں آیت نمبر 28، سورہ صف میں آیت نمبر 9، تین دفعہ یہ الفاظ آئے، نظام کو قائم کر کے دکھاؤ، جس دور کا آغاز آپ سے ہو رہا ہے اس دور میں اصل اہمیت نظام کی ہوگی۔ ایک بڑا پیارا جملہ یاد آیا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کا، اگر کسی معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے تو اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں، اور دونوں انتہائی تباہ کن، ایک طرف دولت کے انبار ہوں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ عیاشی ہوگی، بدماشی ہوگی، گلچھرے ہوں گے، اسراف ہوگا، تبذیر ہوگی، اور یہی تلوار دوسری طرف کاٹ رہی ہے، دوسری طرف احتیاج ہوگی، بھوک ہوگی، محتاجی ہوگی۔ یہ عیاشی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اور یہ کاد الفقر ان یکون کفرا، حضور نے فرمایا فقر تو کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے انسان کو۔ جن کو دو وقت روٹی نہیں ملتی وہ کیا اللہ سے لو لگائیں گے؟ جو 10-12 گھنٹے دن میں کام کرتے ہیں وہ رات کو کہیں جاگیں گے، کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور؟ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو طبقہ پیدا ہوتا ہے غربا کا، یہ انسانوں کی شکل میں حیوان بن جاتے ہیں، لدو اونٹ، بار برداری کے جانور، کولو کے بیل، وہ انسان نہیں رہتے۔ حدیث میں نے آپ کو سنا دی، کاد الفقر و یکون کفرا۔ تو اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے، اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں، تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میری بات نہیں ہے، ڈاکٹر ایم این رائے، ممبر کمیونسٹ انٹرنیشنل، ہندو اور کمیونزم کی سب سے اونچی باڈی کا رکن، 1920 میں بولشویک ریولوشن کے 3 سال بعد، 1917 میں انقلاب آیا تھا، ایک لیکچر دیا ہے لاہور میں، بریڈلا ہال میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس نے کہا عظیم ترین انقلاب وہ تھا تاریخ انسانی کا جو محمد نے برپا کیا، بیکاز ہی واز اے ریولوشنری، ہی نیو واٹ اے ریولوشن مینس۔ کہا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا۔ یہ 1920 کی بات ہے، اور میں جب پچھلی مرتبہ آیا تھا 1991 میں تو معلوم ہوا تھا کہ یہ جو بمبئی کہتے تھے، ممبئی اب آپ کہتے ہیں، اس کا کوئی پبلشر اس کتاب کو شائع کرتا ہے، ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ اچھا، یہ تو ہوا 20ویں صدی کے شروع سے 20واں سال، اس کے اختتام سے 20 سال پہلے کتاب لکھی گئی، دی 100، یہ ہندوستان کا ہے ایم این رائے، اور وہ مینہٹن کا رہنے والا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ۔ اور دی 100 کیا ہے کتاب؟ اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری۔ 100 آدمی چن لیے تاریخ انسانی کے عظیم ترین، جنہوں نے تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا ہے۔ عام آدمی تو تاریخ کے رخ کے اندر بہہ جاتے ہیں، جو رخ ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے تاریخ کے دھارے کے رخ کو تھوڑا موڑا ہے۔ تو سلیکشن میں تو 100 نام گن لیے، پھر گریڈیشن کی، سب سے زیادہ کس نے موڑا، پھر کون، پھر کون، پھر کون، اور نمبر 1 پر لایا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب اویلیبل ہے، آپ پڑھیں، اور بڑے خوبصورت الفاظ اس کے ہیں، نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، میں عیسائی ہوں، حضرت مسیح کو نمبر 3 پر لے گیا ہوں اور محمد کو نمبر 1 پر رکھ رہا ہوں، تو یقیناً مجھے کوئی نہ کوئی اس کی ایکسپلینیشن دینی ہوگی، کوئی توجیہ کرنی ہوگی۔ اور پھر اس نے وہ جملہ لکھا ہے جو میرے علم کی حد تک کسی مسلمان کی رسائی اس تک نہیں ہوئی، دس از بیکاز ہی واز دی اونلی پرسن who was supremely successful on both the religious and secular fields۔ تاریخ انسانی میں ایک ہی آدمی ہے جو religious اور secular دونوں میدانوں میں بہت اونچا ہے، باقی سارے کیا ہیں، یا مذہب، روحانیت، اخلاق میں اونچے ہیں، تو ریاست، سیاست، اس سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ کا بھی یہی معاملہ ہے، گوتم بدھ کا بھی یہی معاملہ ہے، اور یا ادھر ہیں اونچے، شہنشاہ ہیں، بڑے بڑے فاتح ہیں، تو دوسری طرف 0 نہیں بلکہ مائنس لیول کو لانا پڑے گا۔ ایک ہی شخص ہے، وہ کہتا ہے ایک، دی اونلی، اسی لیے میں نے 3 دفعہ دہرایا ہے، دی اونلی پرسن ہو واز سپریملی سکسیسفل ایٹ بوتھ دا ریلیجیس اینڈ سیکولر پلینس. یہ ہے حضور کا انقلاب. برپا کس سے کیا؟ کتاب سے کیا. چنانچہ تین مرتبہ وہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں کہ آپ کا مقصد تھا دین کو غالب کرنا, اور اس کے لیے طریقہ کار کیا تھا؟ چار دفعہ الفاظ آئے, چار چار الفاظ, چار اصطلاحات چار دفعہ آئیں. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا جب وہ اس گرفا ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل, اس میں دعا میں شامل ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, اے اللہ یہ جو میں اپنی نسل کی ایک شاخ کو یہاں آباد کر رہا ہوں ان میں ایک رسول بھیجیو جو انہی میں سے ہو, کوئی مغایرت نہ ہو کہ باہر سے آیا ہوا رسول ہے, اس کی زبان اور ہے ان کی زبان, انہی میں سے ہو. اور وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم, تیری آیات پڑھ کر سنائے, کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ کرے ان کا. یہ 15ویں رکوع کی آیات ہے سورہ بقرہ کی. 18ویں رکوع میں فرمایا دیکھو ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کا ظہور ہم نے محمد کی شکل میں کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے بھیج دیا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. وہی چار الفاظ سورہ آل عمران میں پھر آ گیا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سورہ جمعہ میں پھر آ گیا, ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ چار اصطلاحات چار دفعہ آ رہی ہیں. قرآن کی آیات سناؤ, یہ میگنیٹ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا. پھر ان کا تزکیہ کرو, اور تزکیہ بھی قرآن ٹھوک ٹھوک کر ان کے اندر اتارو. آپ ذرا غور کیجئے پہلا حکم تھا کیا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے کمبر میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے رہا کرو رات کو اس کے سوائے تھوڑے سے حصے کے, آدھی رات یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو ایک تہائی ہو جائے گی, یا بڑھا دو تو دو تہائی ہو جائے گی. چنانچہ اسی سورت کی آخری آیت کیا ہے, ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے نبی آپ کے رب کے علم میں ہے یہ بات کہ آپ کھڑے رہتے ہیں دو تہائی رات اور آدھی رات اور ایک تہائی رات. یہ تھا قرآن کو ہیمر کرو, ہیمر اٹ ڈاؤن, ہیمر اٹ ڈاؤن, ہیمر اٹ ڈاؤن. حالانکہ ابھی قرآن کتنا اترا تھا اس وقت تک, غور کیجئے. جو بھی ہے قرآن کو اپنے اندر اتارو, اتارو. جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں, چوب جاں در رفت جاں دیگر شود, جب یہ کسی انسان کے باطن میں سرایت کر جاتا ہے قرآن دل میں اور ذہن میں, یہی تو باطن ہے نا ہمارا, اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے. ہی از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر, نیا آدمی ہے یہ, اس کے خیالات نئے ہیں, اس کے عقائد نئے ہیں, اس کے نظریات نئے ہیں. پہلے عزیز ترین شے زندگی تھی, اب اس سے کہیں عزیز تر ہے اللہ کی راہ میں جان دے دینا. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور یہ جو تزکیے کے لیے قرآن ہے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور کی دو احادیث کو اقبال نے جمع کیا ہے دو اشعار میں. ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں, ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم, شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے. ایک میں حضور نے فرمایا, تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے. پھر میں وہی بات کہہ رہا ہوں, بڑی ہمت کی, بڑی جرت کی, بڑی جسارت کی, کسی نے پوچھ لیا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے, لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا. اب دیکھیے یہ دو حدیثیں اقبال لے کر آ رہا ہے, کشتن ابلیس کار مشکل است, ابلیس کو مار دینا ختم کر دینا بہت مشکل کام ہے, جہاں کے وہ گم مندر اعماق دلست، وہ تو دل کی گہرائی میں جا کر ڈیرا لگاتا ہے۔ خوشتر عام باشد مسلمانش کنی، بہتر یہ ہے اسے مسلمان بناؤ۔ کشتے شمشیر قرآنش کنی، قرآن کی شمشیر سے اسے ختم کرو، قرآن بھی تمہارے اندر خون کے اندر سرایت کر جائے۔ تو اگر کینسر جو ہے جسم میں پھیل گیا ہے تو کوئی ایسی دوا جو پورے جسم کے اندر پھیل جائے اور ہر جگہ سے کینسر کو نکال باہر کرے، وہ قرآن ہے۔ اچھا، جب یہ دو کام ہو گئے، ایمان آ گیا، اب کتاب کی تعلیم دو۔ اب انہیں بتاؤ نماز فرض ہے، پنجگانہ نماز فرض ہے۔ اب انہیں بتاؤ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب انہیں بتاؤ یہ کتاب ہے اصل میں۔ کوئی حکم قرآن میں جہاں آتا ہے کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتاب ہے یہ، حکم ہے اللہ کا۔ کتبہ علیکم القتال، تم پر اب جنگ فرض کر دی گئی۔ اب کتاب پڑھاؤ انہیں۔ اگر پہلے دو مرحلے سر نہ ہوئے ہوں اور آپ بتائیں، بچوں سے کہتے ہیں نماز پڑھا کرو بھائی، نماز پڑھا کرو، نماز، اور اس پہ اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ آپ نے اس کے ذہن کا جائزہ ہی نہیں لیا، اس کے ذہن میں کیا خناس بھرا ہوا ہے، وہ ڈارونزم کا مرید ہے یا مارکسزم کا مرید ہے یا فرائیڈزم کا شکار ہے یا لاجیکل پوزیٹیوزم کا شکار ہے یا امپیریسزم کا شکار ہے، میٹیریلزم کا شکار، آپ کو کیا پتا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں نا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز کیا؟ وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا، نماز کس کی پڑھے؟ وہ قرآن ہی کو نہیں مانتا جس کے اندر حکم ہے نماز پڑھو۔ پہلے زمین تیار کرو، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اب جو ہے بیج ڈالو اس کے اندر، احکام کے بیج ڈالو، اب یہ سرسبز جو ہے اس سے فصل نکلے گی۔ اور آخری درجہ حکمت، دیکھیے نوٹ کیجئے، تورات میں حکمت نہیں تھی، صرف احکام تھے، دی ٹین کمانڈمنٹس۔ انجیل میں حکمت آئی، احکام نہیں آئے، بلکہ یہ کہہ کے گئے حضرت مسیح کہ وہی تورات کی جو شریعت ہے وہ تم پر بھی لاگو رہے گی۔ یہ دوسری بات ہے، سینٹ پال نے اس کو ختم کر دیا۔ اب عیسائیت ایک ایسا مذہب ہے جس میں کوئی قانون ہے ہی نہیں، کوئی شے حرام نہیں، کوئی شے فرض نہیں، لیکن قرآن آیا ہے جامع ہو کر، کتاب بھی ہے حکمت بھی ہے، اور اس کے حکمت کا درجہ وہ ہے کہ جس کے لیے گواہی میں دے رہا ہوں حضرت عیسیٰ سے علیہ الصلات والسلام، انہوں نے اپنے حواریین سے کہا تھا ابھی مجھے تم سے کچھ اور باتیں بھی کرنی تھیں، ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، جب وہ فارقلیت آئے گا۔ اس کے ترجمے بہت سے کرتے ہیں، وہ ان کے حلق سے یہ لفظ جو ہے پیراکلیٹوس، پیریکلوٹوس، نہ معلوم کتنے کتنے بدلے ہیں، یہ تو آپ کو شیخ احمد دیداد بتا سکتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ لہذا جب وہ آئے گا، جسے وہ کہے سچائی کی روح کا ترجمہ کرتے ہیں، جب سچائی کی روح آئے گا وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ وہ حکمت کاملہ، وہ حکمت کاملہ ہے جو قرآن میں، اور یہ حضور کی تعلیم اور تربیت کا بلند ترین مقام ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس پروسیس سے حضور نے آدمیوں کو تیار کیا ہے، اور یہ سارا عمل قرآن کے گرد گھوم رہا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ تو قرآن ہے ہی، تزکیہ کے لیے سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے، کتاب یعنی احکام سارے قرآن میں ہیں، اور قرآن ہی میں حکمت بھی ہے۔ ذالک مما اوحینا الیک من الحکمہ، یہ ہیں وہ چیزیں ہیں محمد جو ہم نے آپ پر حکمت میں سے آپ پر نازل کی ہیں۔ یہ جماعت تیار کر کے اب ہے دوسرا مرحلہ، اب باطل سے ٹکرانے کا مرحلہ آ گیا۔ جماعت تیار ہو گئی، ایمان ان کے دلوں میں ہے، کوئی آرزو دل میں نہیں ہے سوائے اللہ کو راضی کرنے کے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ڈسپلن کا یہ عالم ہے کہ حضور اشارہ کر دیں اپنے خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہیں اب اور معتدب تعداد میں آ گئے ہیں، تب آپ نے نظام سے ٹکر مول لی اور اس نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا۔ بہت پیاری بات کہی ہے اکبر الہ آبادی نے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر۔ ہمارے ہاں تحریکیں ہیں موبز کے ذریعے سے چاہتی ہیں کوئی چیز حاصل ہو جائے، خام دل، نہ ان کے دلوں میں ایمان نہ ان کے عمل میں عمل صالح موجود، تو نتیجہ جو نکلے گا وہ پہلے سے معلوم ہے۔ صحابہ کرام مکے کے اندر خاک میں ملے آگ میں جلے، یہ آپ کا ساحل قریبی ہے، یہاں پہ ریت ہوتی ہے نا، وہ ریت گیلی ہوتی ہے، اس کا آپ ایک گولا بنائیں اور شیشے پہ مارے، شیشہ کھڑا رہے گا، وہ بکھر جائے گی ریت۔ اسی ریت کو آگ میں ڈال کر پکا لیجئے ذرا، وہ روڑا جو بنے گا وہ ماریے تو کوئی نتیجہ نکلے گا کہ نہیں؟ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ یہ ہے طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری سٹیج حضور کے اس انقلابی عمل میں جنگ ہے، دو طرفہ جنگ، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ بدر میں 70 قرشی سردار مارے گئے، احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ تم جنگ میں جاؤ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہیں، لیکن یہ ہے کہ آج کے دور میں اس مسئلے میں خصوصی اجتہاد کی ضرورت ہے، وہ میں پھر کسی اور موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دو طرفہ جنگ کی بجائے ایک اور راستہ ہے جس کی سب سے پہلے نشاندہی کرنے والے مہاتما گاندھی تھے، نان وائلنٹ نان کوآپریشن۔ ہم نے تو انگریز کو کچھ نہیں کہا، ہم تمہارے کپڑا نہیں پہنیں گے تمہارا، ہم تو چرخا کاٹیں گے، سوت کاٹیں گے، اس سے اپنی کھدر بنائیں گے، وہ پہنیں گے۔ اور کتنی بڑی چوٹ لگ گئی ان پر، کپڑوں کے انبار لگتے جا رہے ہیں، اتنی بڑی مارکیٹ کھوئی گئی، لیکن ہم نے تو کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے قانون تو نہیں بنایا ہوا تھا کہ ہمارا کپڑا ضرور پہنو گے تم، نان وائلنٹ نان کوآپریشن۔ پھر آیا نان وائلنٹ سول ڈسوبیڈینس، پرماتما نے سمندر میں نمک پیدا کیا، ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا نمک لینے جا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا تھا؟ یو ہیو چیلنج دی ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا، اب لاٹھیاں پڑی، جیلیں بھری، ہوا کہ نہیں؟ لیکن انہوں نے کوئی تشدد نہیں کیا، عدم تشدد۔ اس سے اگلا مرحلہ ہندوستان میں آیا ہی نہیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز اتنا کمزور ہو چکا تھا، وہ فیصلہ کر چکا تھا اب اتنی دور دراز گزات کو ہم قابو میں نہیں رکھ سکتے، لہذا وہ بستر طے کر رہا تھا اپنا۔ ذرا سوچئے، سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکل رہی ہے، لیکن کیا کسی انگریز نے کسی ہندوستانی کو مارا؟ کیا کسی ہندوستانی نے کسی انگریز کو مارا؟ آپ شیر کے منہ میں سے وہ سنہری چڑیا نکال رہے ہیں، لیکن نہ کسی انگریز نے کسی ہندوستانی کو، نہ مسلمان کو، نہ ہندو کو، نہ کسی مسلمان نے اور نہ کسی ہندو نے انگریز کو مارا۔ آپس میں لڑے ہیں، یہ بالکل دوسری بات ہے، اٹس اے ڈیفرنٹ سٹوری، آپس میں قتل عام ہوا ہے، لیکن یہ آزادی تو ملی ہے ان کے دینے سے، وہ جا رہے تھے خود ہی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے ڈیٹ فکس کی تھی 48، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے 47 کے اندر کہا بس جانا ہے ہم نے۔ آخری سٹیج جو اس پروسیس کی ہے وہ ایران میں امام خمینی کا جو انقلاب آیا، وہ تھا ان آرمڈ ریولٹ، ہم کسی کو نہیں ماریں گے، ہم پر گولیاں چلیں گی، سینوں پر کھائیں گے۔ 20,000 سے لے کر 30,000 تک آدمی مارے گئے، تب وہ شہنشاہ بھاگا کہ نہیں جو 2,500 سالہ جشن منا رہا تھا، جو سمجھتا تھا کہ میں وہی سائرس کے خسرو یا ذوالقرنین کا دور دوبارہ لے آؤں گا، وہ سلطنت عظیم، اور حال کیا ہوا بہادر شاہ ظفر کی طرح، دو گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. یہ ہے آلٹرنیٹ عمل. اس پر پھر کبھی موقع ہوا تو تفصیل سے بھی گفتگو کروں گا، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا، جیسے کہ داس کیپیٹل وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے بونشویکس اینڈ بولشویکس نے رشیا میں انقلاب برپا کیا. نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. وہ مارکس جو ہے پیغمبر تو نہیں ہے لیکن اپنی بغل میں کتاب لے کے آیا ہے. اور وہ ڈاس کیپیٹال کس قدر مؤثر تھی، اس نے کس طرح لوگوں کو پوزیس کیا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو تیار کیا ہے کہ زار کی فوجوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور گولیاں کھا رہے ہیں سینہ کھول کر. وہ ایک کتاب تھی، وہ بھی کتاب تھی. انقلاب روس ڈاس کیپیٹل کا نتیجہ ہے، اور انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا ذریعہ ہے. یہ ہے اس دور میں میں نے بتایا کہ سب سے بڑی ضرورت نظام عدل اجتماعی، اور اس کو قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن حکیم. میں آپ حضرات کا بہت ہی ممنون ہوں، آپ نے میری خاصی طویل تقریر بڑی توجہ سے سنی ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے ایک نہایت ہی اثر انگیز اور بلیغ تقریر سن رہے تھے، الحمدللہ. پہلا سوال جو میرے پاس آیا تھا وہ ہے ایک بھائی عبداللطیف کی طرف سے جو مشین مینوفیکچرنگ کا کام کرتے ہیں. آپ کا سوال ہے، قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے، چند ٹھوس دلائل پیش کریں. قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے، چند ٹھوس دلائل پیش کریں. اس کے لیے کوئی منطقی دلیل نہیں ہو سکتی، یہ آپ کا باطنی احساس ہوگا. جیسے اگر آپ نے کبھی شکر نہیں چکھی، چینی نہیں چکھی، تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ میٹھی ہے میٹھی ہے میٹھی ہے میٹھی ہے. آپ زیادہ زیادہ یہ کہیں گے کہ بھائی میٹھی ہوگی جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں. جب آپ چکھ لیتے ہیں کہتے ہیں یہ میٹھی ہے، ہوگی نہیں اب ہے. قرآن کو چکھنے سے بات بنے گی، قرآن کو پڑھیں سمجھیں غوطہ زنی کریں، پھر آپ کے اندر سے آپ کی روح جو ہے گواہی دے گی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وہیں سے آیا جہاں سے میں آئی ہوں. روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے پاس سے آئی ہے، اور یہ کلام بھی وہیں سے آیا ہے. باقی میں نے جو دلائل دیے ہیں، عظیم ترین انقلاب اس کتاب سے آیا، اس سے بڑی دلیل آپ کو کیا چاہیے؟ اس کے لیے چیلنج دیا گیا، کسی نے آج تک جو ہے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. لیکن یہ ساری چیزیں بھی سیکنڈری ہیں، اصل چیزیں یہ چکھیں، پڑھیں اور سمجھیں، گہرائی میں اتریں. اگر دل گواہی دے گا کہ ہے جو میری روح کا پیدا کرنے والا ہے وہی اس کلام کا متکلم ہے، تو اصل ثبوت آپ کو ملے گا. دوسرا سوال بھائی متین احمد نیاز احمد کی جانب سے ہے. آپ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے مختلف محاوروں اور قرائتوں سے کیا مراد ہے، اور کیا وہ آج بھی موجود ہیں؟ جی قرائتیں موجود ہیں، قرائت سبعات عشرہ. اصل میں یہ جان لیجئے کہ قرآن مجید حضور کی حیات میں کتابی شکل میں مرتب نہیں ہوا تھا، یہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں مرتب ہوا ہے، ما بین الدفتین، دو گتوں کے درمیان ایک کتاب کی شکل میں. اور اس کا سبب بھی یہ ہوا تھا کہ جنگ یمامہ میں 500 حفاظ شہید ہو گئے، تو خطرہ ہوا قرآن گم نہ ہو جائے، جیسے کہ تورات گم ہو گئی. اور پھر تجویز دی گئی حضرت ابوبکر کو کہ اس کو جمع کریں کتابی شکل کے اندر. حضرت ابوبکر پہلے ریلکٹنٹ رہے کہ جو کام حضور نے نہیں کرایا میں کیسے کراؤں، بعد میں دلائل سے قائل ہو گئے. البتہ ایک رعایت رکھی گئی، دیکھیے ہر قبیلے کا اپنا لہجہ علیحدہ تھا، قریش کا اپنا علیحدہ تھا اور دوسروں کے علیحدہ لہجے تھے. اجازت دی گئی کہ اپنے اپنے لہجے میں پڑھ لو، یہ بھی آسانی کے لیے تھی، ان پڑھ قوم تھی. اس میں یہ اندیشہ محسوس ہوا کہ یہ تو پھر جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا پٹھان جو ہیں وہ چاقو کو کاچو کہتے ہیں، اب وہ لکھیں گے کہ کاچو لکھیں گے تو پھر تو بات بہت دور چلی جائے گی۔ پھر ایک متن پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو جمع کر دیا۔ البتہ اس کے اندر پھر بھی قراءتوں کا فرق رہا ہے، جیسے ملک یوم الدین مالک یوم الدین لکھا کیسے جاتا، میم الف لام کاف ہو تو مالک ہوگا، ملک تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن میم پر کھڑا زبر پھر لام اور کاف یہ مالک بھی ہو گیا، اور کھڑا زبر نہ ہو تو ملک ہو گیا۔ تو اس طریقے سے رسم الخط ایک ہے، البتہ کچھ قراءتوں میں فرق ہے۔ ایک اور سوال سامنے آیا ہے، ایک فیاض الدین صاحب ہیں جو بائیو کیمسٹ ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں کہ لوح محفوظ پر روشنی ڈالیں۔ یہ آیات متشابہات میں سے ہیں جس کی حقیقت کو ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے۔ لوح محفوظ کیا ہے، وہ کتاب کون سی ہے؟ انہ لفی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، لوح محفوظ کتاب مکنون، اس کو تو جو قرآن نے بتا دیا غیب کے معاملات، اس میں اتنے ہی پر ہمیں رہنا چاہیے۔ اگر اس کی مزید کوئی شرح کریں گے اپنی طرف سے، یا تو حضور کی طرف سے کوئی بات آ جاتی تو پھر آمنا و صدقنا، اگر نہیں ہے تو پھر اسی اجمال پر اکتفا کیجئے۔ آیات متشابہات کی کھود کرید میں سورہ آل عمران میں کہا گیا فتنہ پیدا ہو جاتا۔ سلیم اختر صاحب پوچھ رہے ہیں، جو ملازمت پیشہ ہیں، غیر مسلم کو قرآن شریف دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، چونکہ تبلیغ کے لیے ظاہر ہے کہ ہم اگر قرآن پڑھیں گے تو ہم وضو کریں گے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں گے، پورے آداب کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن اگر غیر مسلموں کو آپ نہیں دیں گے تو مسلمان کیسے بنائیں گے؟ اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ ایک سوال بھائی محمد اقبال محمد حسن صاحب ہیں، جو پوچھتے ہیں کہ موجودہ دور میں کامیاب جماعت کون سی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے گی؟ آپ اس کے لیے جو جواب حضور نے دیا ہے وہی سن لیجئے، ما انا علیہ و اصحابی، جو لوگ اس طریقے پر ہوں گے جو میرا طریقہ ہے میرے اصحاب کا ہے، وہ ہے اصل میں کہ جو نجات پانے والے ہیں۔ لیکن اس کو آپ صرف نماز کے مسائل یا طہارت کے مسائل تک محدود نہ سمجھیے۔ سب سے بڑی سنت محمد رسول اللہ کی کیا ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں، رفع یدین میں اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ اختلاف ہے، بہت سی اور سنتوں میں اختلاف ہے، ایک سنت وہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں اور جو ساری عمر آپ نے کام کیا، اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ اس میں آپ کو پاگل بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا، آپ پر پتھراؤ بھی ہوا، 3 سال تک شیب بنی ہاشم کے اندر آپ نظر بند رہے، اور آج کی آپ جیل پر قیاس نہ کریں، جیل میں تو کھانا ملتا ہے، اور اے کلاس بی کلاس کے لیڈر لوگ جب آتے ہیں جیل سے تو معلوم ہوتا ہے جسم بنا کے آئے ہیں، لیکن وہاں کیا تھا؟ ٹوٹل بین، کوئی چیز کھانے کے اندر نہیں جا سکتی۔ پھر آپ کو معلوم ہے آپ مجروح ہوئے ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی۔ حضور کا طریقہ تو یہ تھا، دین کو غالب کرنے کے لیے بھوک آئے، غزوہ عذاب میں کیا حال تھا، فاقوں پر فاقے، اور اس حالت میں حکم ملا کہ خندق کھودو، کمر دوہری ہوئی جا رہی ہے فاقے سے، تو پتھر باندھ کر اپنی چادر سے پیٹ کے اوپر کس لیا ہے تاکہ کمر دوہری نہ ہو جائے۔ جب ناقابل برداشت ہو گیا حضور کے پاس آئے، حضور اب ناقابل برداشت ہے، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے، آپ نے کرتا اٹھا کر دکھایا 2 پتھر بندے ہوئے تھے۔ یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، اس لیے کہ جو آیت آئی ہے جو ہماری سیرت کی تقریروں کو مزین کرتی ہے وہ کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ اسوہ حسنہ کیا ہے، صرف مسواک ہے؟ صرف شلوار کو یا پاجامے کو ٹخنے سے اوپر رکھنا؟ وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے، جو کرتا ہے اچھا کام، اسوہ حسنہ تو آیا ہے غزوہ احزاب کے ضمن میں، وہ آیت آئی کہاں ہے؟ غزوہ احزاب کے ضمن میں آئی. تو یہ اسوہ حسنہ جو ہے، جو لوگ اس کو اختیار کریں گے وہ ہوں گے جو حضور کے ساتھ جنت میں جائیں گے. سید عابد اسماعیل صاحب جو کمپیوٹر انجینئر ہیں، میں ایک ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ آج کل ہم جیسے پڑھے لکھے ان پڑھوں کو مندرجہ بالا ایشوز پر مس گائیڈ کرتے ہیں. مثلا قرآن میں کہیں بھی شراب حرام نہیں، مندرجہ ذیل لکھنا چاہیے، مندرجہ بالا لکھا ہے. قرآن مجید میں صاف کہا گیا فاجتنبوہ فہل انتم منتہون. سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آیت آئی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. اس شراب میں جوئے میں یہ پوچھ رہے ہیں، ان کو بتا دو کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے لیکن کچھ فوائد بھی ہیں. چستی آ جاتی شراب پی کر، تھوڑی شراب پی جائے چستی آ جائے گی، لیکن ان کا گناہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے اس فائدے کے نسبت سے. بہت سے لوگوں نے اسی آیت کے اوپر چھوڑ دی شراب. پھر آیت آئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ اگر تم نشے میں ہو. بہت سے لوگوں نے اب چھوڑ دی، نماز سے روکنے والی شے اس سے زیادہ گندی چیز کون سی ہوگی. اس کے بعد سورہ مائدہ میں آیا چھوڑو ان کو، یہ رجس من عمل الشیطان ہے، شیطان کے اعمال میں سے ہے گندگی کے، ان کو فاجتنبو ہو باز رہو اس سے. اور فہل انتم منتہون، باز آتے ہو کہ نہیں؟ اب اس سے زیادہ کیا الفاظ ہوں گے سخت. ایک جو آج کے معاشرے کے تعلق سے اسی سوال کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، انہی صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ صاحب میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر ہم روایتی لباس پہنے تو وہ رسپانس نہیں ملتا، اگر پینٹ شرٹ پہنے تو برابر رسپانس ملتا ہے. دیکھیے، آپ کو اپنے لباس کے ساتھ کوشش اور محنت جاری رکھنی چاہیے. ویسے پینٹ شرٹ بھی حرام نہیں ہے، اگر شرٹ جو ہے وہ بش شرٹ ہو تو یہ کوئی حرام نہیں ہے لباس، اس لیے کہ صرف شرٹ پینٹ جو ہے وہ ساتر نہیں ہے، اس میں انسان کے جو جنسی اعضاء ہیں وہ نمایاں ہوتے ہیں، وہ حرام ہوگا. لیکن بش شرٹ ہے یا آپ نے سوٹ پہنا ہوا ہے، کوٹ پینٹ ہے، تو اس میں وہ قباحت نہیں ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے آپ داڑھی نہیں رکھیں گے؟ داڑھی تو سنت موقعہ ہے، واجب ہے. اب کوئی بات سنتا یا نہیں سنتا، آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے. اور آپ کا اپنے اس معاملے میں مستحکم رہنا اصل میں آپ کی دعوت میں تاثیر پیدا کرے گا. ایک صاحب ہیں عثمان صاحب، آئیڈیل ہائی اسکول سے غالباً ان کا تعلق ہے. وہ کہتے ہیں کہ دی ہنڈریڈ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے کتاب ہی کے حوالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اول درجے پر فائز کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اور گوتم بدھ کو ریاست اور سیاست سے کوئی تعلق یا لینا دینا نہیں تھا، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل منشاء الہی کے منافی تھا؟ منشاء الہی کے منافی تو نہیں تھا، اس لیے کہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ آیت صرف تین مرتبہ حضور کے لیے آئی اور کسی کے لیے نہیں آئی، لہذا حضور تو اس کے خلاف نہیں کر سکتے تھے. آپ کو تو اس دین کو غالب کرنا ہی کرنا تھا جو آپ نے کیا، تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں جھیلی، صحابہ کرام جو ہیں وہ کس طریقے سے ستائے گئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. تو واقعہ یہی ہے کہ ان پر تو کہتے ہیں کہ کل 72 آدمی ایمان لائے تھے، ان میں سے بھی 12 تھے جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، ان میں سے بھی ایک نے غداری کی اور گرفتار کرا دیا جہاں وہ چھپے ہوئے تھے. تو اب اس میں اگلا قدم کوئی کیا کیسے اٹھتا، کیسے کوئی ریاست قائم ہو جاتی؟ ہاں حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور پھر جو ہے عالمی سطح پر ان کے ذریعے سے اسلام کا بول بالا ہوگا. جاوید انصاری صاحب کا سوال ہے انگریزی میں، وائی ڈو ناٹ عالمز آف مسلم نیشنز ڈو ناٹ ایگزارٹ رولرز آف مسلم نیشنز ٹو رول on the principles of the Quran. وہ مسلم نیشنز کے لوگ جو ہیں پہلے اپنے وجود پر تو قرآن قائم کریں, سب سے کٹھن کام تو یہ, اور پھر وہ طریقہ اختیار کریں جو محمد رسول اللہ کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے, ورنہ خامخواہ کو نعرے بازی سے کچھ حاصل نہیں. ایک سوال امتیاز خان صاحب کا ہے, یہ بھی انگریزی میں ہے. Honorable respected Dr. Israr Ahmed Sahab, sir, as you mentioned in your letter, in your talk, the basic concept of Quran is only to be understood by the people whose mother tongue is Arabic. Sir, can you please explain the duty of us whose mother tongue is different from Quran? میں نے یہ کہا تھا کہ جو فصاحت اور بلاغت اور عزوبت ہے وہ ایک عربی سمجھ سکتا ہے. دیکھیے غالب کے کلام میں کیا ہے وہ انگریز سمجھ سکتا ہے؟ غالب کا ایک شعر جو ہے وہ آپ سنیں اور جھوم جائیں اور اس کا انگریزی میں ترجمہ کریں تو کچھ بھی نہیں اس میں. تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے معجزے کی یہ شکل کہ اس میں فصاحت اور بلاغت اور عذوبت اپنی انتہا کو ہے, اس کو وہی اپریشیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو انسان کو سب سے بڑی ضرورت ہے, دی سسٹم آف سوشل جسٹس, دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم بیسڈ آن جسٹس اینڈ فیئر پلے, اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے. اور سائنٹیفک فیکٹس جس طریقے سے آ رہے ہیں سامنے کہ جس سے قرآن کی جو حقانیت ہے اور مبرہن ہوتی جا رہی ہے. ایک دور وہ تھا کہ یہ سمجھتے تھے لوگ کہ زمین کھڑی ہے, سورج چل رہا ہے. اگلا دور آیا, سورج کھڑا ہے, زمین چل رہی ہے. اس کے بعد دور آیا اور قرآن یہ کہہ چکا ہے 1400 برس پہ, کل فی فلک یسبحون, ہر شے جو ہے وہ تیر رہی ہے, سورج بھی, چاند بھی, سیارے, مریخ ہے, کوئی اور ہے, کل فی فلک یسبحون, یہ تو سب تیر رہے. تو اب اس آیت کو آج ہم خوب سمجھ سکتے ہیں. ماں کے پیٹ میں جو جنین ہے, امبریو, اس کے ڈیولپمنٹ کے جو سٹیجز ہیں, ایک بہت بڑا امبریولوجسٹ ہے ڈاکٹر کیتھل مور آف دی ٹورنٹو یونیورسٹی آف کینیڈا, جس کی ٹیکسٹ بکس جو ہیں امبریولوجی کے ضمن میں پوری دنیا میں چلتی ہیں. انہوں نے کہا میں حیران ہوتا ہوں 1400 برس پہلے جب نہ ڈسیکشن تھی, باڈی کی کوئی ڈسیکشن نہیں, کوئی مائکروسکوپ نہیں, کس طرح یہ قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں نہایت بہترین انداز میں پیش کر دی گئی. تو یہ جو ہے سورہ حامیم سجدہ کی ایک آیت ہے, سنریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. جیسے جیسے سائنٹیفک نالج آگے بڑھ رہا ہے, آپ کو معلوم ہے موریس بکائی نے پوری کتاب لکھ دی, ہی واز اے فرینچ سرجن, شاہ فیصل گئے تھے علاج کے لیے اور قرآن پیش کیا, اس نے میں کیا کروں گا, یہ تو عربی میں ہے. کہا میں تمہارے لیے عربی سیکھنے کا بندوبست کر دیتا ہوں, ایک استاد بھیج دیا, اس نے سیکھی, اب اس نے قرآن پڑھا. تو اس کی جو کتاب ہے دی بائبل دی قرآن اینڈ سائنس, اس میں وہ کہتا ہے آج تک سائنس نے کوئی ایسی شے دریافت نہیں کی جس سے قرآن کی کوئی بات غلط ثابت ہوتی ہو, جبکہ بائبل میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو غلط ثابت ہو چکی. تو یہ سب ہے نا, باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. موریس بکائی مسلمان ہو گیا, ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نہیں ہوا, وہ بدقسمت ہے, اسے ہو جانا چاہیے تھا. اسی صاحب کا وہ سوال کا دوسرا حصہ تھا, واٹ از دی پریکٹیکل تھنگ دیٹ وی کین ڈو اباؤٹ اٹ, اباؤٹ واٹ, اباؤٹ قرآن. عربی سیکھیں, اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں, یہ پریکٹیکل ہے. ٹرانسلیشن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ ٹرانسلیٹر کی نگاہوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں, اٹس اے سیکنڈ ہینڈ نالج. فرسٹ ہینڈ نالج وہ ہوگا کہ عربی سیکھ کر آپ قرآن کو عربی میں سمجھیں, پھر وہ براہ راست آپ کے اندر جو ہے سرایت کرے گا. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف, جب تک تمہارے دل پر قرآن براہ راست نہیں اترے گا تو نہ تفسیر کبیر جو ہے تمہیں کچھ بتا سکے گی نہ تفسیر کشاف. ایک سوال بہن کی طرف سے آیا ہے, مسز نادرہ احمد, وہ انگریزی میں سوال ہے ان کا کہ ہاؤ ٹو کوئنچ دی تھرسٹ آف نان مسلمس اباؤٹ قرآن ہو آر ہیزیٹنٹ ٹو کم ٹوورڈس اٹ آل دو دے ہیو بین گیون دی ٹرانسلیشنز ان ڈفرنٹ لینگویجز. دیکھیے یہ تو آپ کے ذمے نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پر ابو جہل تو ایمان نہیں لایا, ابو لہب ایمان نہیں لایا, حالانکہ سگا چچا ہے, دیوار بیچ پڑوسی ہے اور وہ دشمن ہے حضور کا. تو یہ تو در حقیقت جیسا کہ حضور سے اللہ نے فرمایا قرآن میں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, اے نبی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں, یہ تو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہ. آپ اپنی کوشش جاری رکھیے, اگر کوئی ایک نہیں مان رہا تو اور دوسرے کے ساتھ اپنی بات شروع کیجئے. میں نے کہا تھا نا جو سلیم الفطرت ہوں گے وہ چمٹ جائیں گے قرآن کے ساتھ. ایک سوال ہے, نام نہیں بتایا صاحب نے اپنا, ان کا سوال ہے کہ دعوت اسلام و قرآن ایک ہندوستانی مسلمان کیسے دے؟ میرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے ہندوستانی مسلمان میں اور پاکستانی مسلمان میں اور کسی اور مسلمان میں. آپ دعوت دیں, دین کی دعوت دیں, قرآن پڑھ کے انہیں سنائیں. آپ کو ایسے سرکلز بنائیں جہاں آپ دعوت دیں غیر مسلموں کو بھی, وہاں قرآن کا مذاکرہ ہو جیسا کہ میں نے کہا تھا صحابہ کرام کر رہے تھے, تو دعوت کا تو راستہ کھلا ہوا. محمد شاہد شیخ وہ سوال کر رہے ہیں کہ قرآن سے تکیہ نہ لگاؤ کا مطلب کیا ہے؟ بہت اچھا کیا آپ نے مجھے حدیث یاد دلا دی. عن عبیدہ الملیکی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل القرآن, دیکھیے جیسے اہل کتاب کا لفظ قرآن میں آیا ہے, حضور نے ہمیں کہا اہل القرآن, یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن, قرآن کو تکیہ نہ بنا لو. تکیہ آپ سہارا لینے کے لیے پیٹھ کے پیچھے رکھتے ہیں. تو نبض فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جا اہل کتاب میں سے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیچھوں کے پیچھے پھینک دیا. یا تکیہ کے اوپر آپ آرام کرتے ہیں تو اسی بات میں نہ رہ جانا کہ ہمارے پاس قرآن ہے, بلکہ قرآن کو سمجھو. وَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اس کی تلاوت کیا کرو جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے, رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں. وَتَغَنَّوْا ہو, اور اس کے دو معنی ہیں, اس کو اچھے غنا کے ساتھ پڑھو, اچھی آواز سے پڑھو, اور یہ بھی معنی ہے کہ تم سمجھو کہ قرآن تمہارے پاس ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے. اور اس کے بعد افشو ہو, عام کرو, اسے پھیلاؤ, جیسے آپ کہتے ہیں راز افشا ہو گیا, افشو عام کرو. اور آخری ہے تدبروا فیہ لعلکم تفلحون, اور اس پر تدبر کرو, اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرو, جیسے اقبال کہتا ہے قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے, قرآن کو بیان اور ابلاغ کے لیے کیا 18 علوم جاننا ضروری ہے؟ اسی سے منسلک ایک اور سوال ہے, وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا 7 علوم جاننا ضروری ہے؟ قرآن مجید کی دعوت کے لیے یہ 7 یا 18 یا 16 یا 14 علوم لازم نہیں ہے, یہ مفتی بننے کے لیے ہے. آپ کسی شے کے بارے میں حلال ہے یا حرام ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا جب تک پورا قرآن نہ پڑھا ہو. ہو سکتا ہے کسی جگہ پر, جیسے میں نے شراب کا بتایا تو اس کے 3 درجے آئے ہیں حکم کے, تو آپ پورے قرآن سے واقف ہو, احادیث سے واقف ہو, پھر فقہ سے واقف ہو, یہ تمام چیزیں جو ہیں عربی زبان کے اندر گہری جو ہے آپ کی ممارست ہو, تو پھر آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. تو مفتی بننے کے لیے یہ علوم ضروری ہیں, دعوت قرآن کے لیے ضروری نہیں ہے. اور جس وقت دعوت قرآن دی ہے صحابہ نے, یہ علوم تھے ہی نہیں سرے سے, اور قرآن نے انقلاب برپا کیا. تو عربی سیکھیں, قرآن پڑھیں اور پڑھائیں. ایک اور سوال انگریزی میں ہے, ڈو وی نیڈ این ایکسپرٹ عالم ٹو انڈرسٹینڈ دی قرآن, اور کین اینی کامن مسلم یوز ہز اور ہر اون انٹیلیجنس اور ججمنٹ؟ ظاہر بات ہے کوئی بھی پڑھے گا تو سب سے پہلے تو اسے عربی سے واقف ہونا چاہیے. اگر وہ عربی نہیں جانتا یا جانتی تو پھر یہ ہے کہ اسے یقیناً کسی عالم سے مدد لینی چاہیے, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ آپ اگر میڈیکل ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو میڈیسن پڑھنی پڑے گی, اس اعتبار سے ضروری ہے. پہلا اور ایک سوال ہے کہ جیسا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بن کر سارے دنیا کے انسانوں کے لیے آیا ہے, اگر کسی انسان کو یہ قرآن نصیب نہ ہو کہ مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے ان تک نہیں پہنچ سکا, تو اللہ کے پاس ان کا یا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ دیکھیے, اللہ کیا سلوک کرے گا یہ تو میں کچھ نہیں جانتا, لیکن اصولاً جانتا ہوں, جس تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچی اس کا حساب ہوگا صرف توحید کی بنیاد پر, اس لیے کہ توحید فطرت کے اندر ہے. یہ ہماری ارواح جو ہے اللہ سے عہد کر کے آئی تھی, الستو بربکم قالوا بلا, اس پر تو ہوگا, لیکن شریعت کا تو نہیں ہو سکتا ان سے, انہیں نماز پڑھنے کا حکم پہنچایا نہیں گیا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے وہ رعایت دے گا. لیکن اگر قرآن مجید پہنچا دیا گیا اور پھر اپنی ضد ہٹ درمی تعصب کی وجہ سے نہیں مانا, پھر پکڑے جائیں گے. الحمدللہ ہم ڈاکٹر صاحب کے جوابات سے مستفید ہو رہے تھے. آخر میں سب سے پہلے میں اللہ بارہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ موقع ہمیں فراہم کیا ہو رب العالمین نے کہ ہم یہاں سب جمع ہوتے اور ڈاکٹر صاحب کی صحبت میں ان کی پر اثر اور ولولہ انگیز تقریر سے مستفید ہوتے. دوسرے سامعین کرام, یہ جمع غفیر جو ہم دیکھ رہے ہیں, الحمدللہ یہ سب آپ کی دینی رغبت کا ثبوت بھی دیتا ہے. میں تمام خواتین و حضرات کا شکر گزار ہوں جو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی دعوت پر یہاں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ رہے. اس مسنون دعا پر پروگرام کا اختتام کیا جاتا ہے. سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.